ñu yëkkati ba ci kaw dagg bunk Jibril nena am na ñaari jour yoo xam ne sama service xaw na ma cee vingt xamee bu dul wan leeru rasul la sallallahualeykum walaay wa jàngoom Ibrahima nee na xëy ba ga yëgi woon ci ndigalel ji lang nii la tool mais yàlla nee na pat ba loola jàpp mu doro saa ku bar noonu lay doxalee noonu lay surtu waay non boo yoree pousse bi laa wax waaw taatu pousse bi diggante sa nekk fa woñ nga di ko dugal seet taatu pousse bi pour mu wëññi waaw am na fu mu lay xaare ëppalo lay seet ni nag ñaaw nga bëgg waaw di nga fàtte maanaam di yeew ñaari bu ngi wala di wala seet parce que su dugal ba waaw la mbir ma ne ngay dong ngay dong waay maa ngi waay waay sama waay ngi waay waay ku bari gis na moom ni waaw ci sa ñoom mag daal di ne rek Jibril jëmm jële bu lakkee masar sa tur si ñi may yónni te yëg na ko ko wax ni Jibril war a def bët asmaan juróom ñaar dem siddatul muntaha dem jaratul mahwa jëm ca malaaka bi nekk furier mu jox ko mat la mu jàll ci malaaka mi yor lor yi mu jox ko mu jàll ci ki yor darab mu jox ko darab ak yekkanaay balaa laal suuf na ko fa rof mbaa ju farsatu dana bu dul wolee rek nabi keroog sama tabista seydi bu jot ayna rahmati rabbaniya cam le koor gi kaw kaw détteur ci fa ci lal bi la détteur ya naaru koni koni barda bardan bu ci yow salaama téere yi dana ñëw bu yàlla noonu safara yi fee te sedd dina sedd seddaay bu gaañ Ibrahima waaye daf ko di seddal seddaay bu musal Ibrahima torn yi ñetti fan ci àddina benn safara tàpp safara su ne man la yàlla wax namurut yëg ca pare ba di séntu mam Ibrahima seen Ibrahima am na ko toog ci wetam de que mel na malaaka la mu yàlla yoba na ko dama wettilu ko yàlla dindil na na namurut ak ija defal ko kasfu mu jëna moom muy waxtaan ak Ibrahima yëre ci biir safara bi Ibrahima nee na heure yi ma am ci safara bi dunduma ci àddina heure yu neexe noonu ba mu génne namurut set ci ko daf ko ne yow daal yi sa buur bee mat buur bu dëgg dëgg dëgg waaw kéma sér na ceetkat la mu ne ko benn malaaka daf ma doon witt bi mu ne ko sa yàlla jee mat yàlla taabeene mu mel ak li ci dee ci nit man nag sama nguur gi mënuma ko bàyyi waaye nee ko lu mu bëgg ma reyel ko téeméeri nag téeméeri gilee mu ne ko sama borom du yàpp du nekk yàpp man na ko sama borom du nekk yàpp Ibrahima nangoo noo jox bakkanam boromam pour mu lakk ko saarata nangoo jox doomam jëkkëram pour mu rendi ko doom ji nagu ko ko rendi fow da nga jëre sun borom nag ne ko def naa lam xarit xeex bi nga xeex ngir man ñu génne la ngir man wat taxasa laahu brahama xalila terewul walilaay masalatu afil a yàlla day bañ ko juum yàlla dane ma tan ni Ibrahima daf ko xarit mu bañ ko ko tuumaal ne dafa am lu mu bëggal Ibrahima wala dafa wéet mu teg ci ne maa moom asamaan yi juróom ñaar ndax bépp moom suñu juróom ñaar ma tey rek def ko wattaxasa laahu ibrahima xalilan terewul walilaay masalatu afil a kon wéetuma dama res sama coobar rek xarit nag du doon ñaar ben lay do yalla ne ko so xol bi li leg ma fekk ci nuy ñuun te li ñi digge won du lolu na genn mbama genn yalla ba la dugg ci xolof jam yeer ko bu ci seeni dara du dugg bu dugge lu ko ci fekk mu genn Ibrahim nako wax nga deug Ismaël la sama doom bi duma ko joxe sax mu jang mi ci ndax day ñibisi duma ko jox mu dem dal de sama xere dem ci ngam kay rendi ba nga xamne yema lewuma la ak dara doom bu di ben Ibrahim be muy tawlu 120 ans de yo jabar jangi tawlo ci 95 ans gis nga nit ku ñoo ak nepp ku wex yalla lu mu liggey mo xamna mu ko liggey kenn wadu ci dugg borom der bu wex man na ëmba ba jërëm ñaa fi kër ba wa u ci puissance yalla liggey yalla na lolu ci ñam dañuy ëmba ba 70 ans waaw ñun sunu wa kër yi am na fi limite motax gaay yi doon jéema dugg ci affaire mirage ak goor yi jigéen ko yemlé mané bëgg ngeen fa xat pourquoi jigéen yi di am benn goor di am ñaar soy déglu seen aje bi ci seen waxtaan yi da ngay dem ba doo ko bëgg a dégg ndax xuus ci loo xamul baax tey ikkama sul maulana tabaraka wa taala kenn xamu ko xam nga daf noo ne arrijal qawwamuna ala nisaa'i ngir ñaar yëf bima faddallahu baxdum ala baxdin kooku kenn xamu ko boobu man saqu bima faddallahu baxdum ala baxdin la kenn xamul mais matière bi yàlla liggéey yàlla ci góor liggéeyu ko ci jigéen liggéeyu ko ci doom ñaata ak lay am ci ndiggal baayam ñaata weer ak a pari baay bi sax dem na ca lamba ji di tëb ba tabaale ko ah daw na ba dawaale ko yigu sax na daraañ ci ginnaaw mais bés buñ ko jëlee ci baaj bi denc ko ci yaay ji 3 mois rek yaay yi nelaw ba cëg di lekk kaw di wëccu allahu akbar subhanahu wa ta'ala ma sik xam nga ma cher ba fa des ñewul waaw yow xarab yam mu ma ànd judd musula yëg dara musula am pesi ci dara ñu toog ba ne nag war nañ ko passé dernier passasan pour mu ñëw àddina jàlla la ko ci soxna si ma ne ñaari weer lay am di nelaw ba cëg di lekk lan xew deret yi dal di commencé furi muy nelaw ba cëg biir bi ne nii yow sa gannaaw musula ni yu sax waxo dimit bébi ne ni ma matière boobu boobu góor gi liggéey yàlla ci liggéey boobu moo ma sa bàyyi xel dimaa fadallahu baxdum ala baxdin dimaa fadallahu baxdum ala baxdin kenn xamu ko maa wistaab la waxa saxo leer na ne na ñaari yëfa tax góor di ilif jigéen war ko ëppale ñaari yëf benn bi li mu ñeme ña gàddu dépense yi soo àndeg su soxna génn ngeen am 50 francs wala 25 bu ñëwee denc 25 am tàllal loxoom nga joxe sa 25 ngeen bokk reer ci bu lamp yi ñëwee mu dencel la ko boo ñëwee te yéen ñëpp ñiitu woon bu ndox mi ñëwee te yéen ñëpp sangu woon boobu man fa xoo bu man fa xoo leer na ngir dépense bi ñuy dépensé tax ma fab ba jox leen ajit li ma def ci ñoom te defoo ko ci ñële te kenn xamu ko ma waa kat te kenn xamu ko boobu nag boobu nag mooy mooy bu sew bi bu sew baa ngoog si ñoo koy nditi di xayran man Ibrahima dal di ñëw ne soxna si am na lu xew de sa benn bii dee dama gént ñu ne naa ko rey mu ne ko ku la ko wax mu ne ko sama borom mu ne ko lu la sa borom wax looy ciy diisoog man allahu akbar mu xëy daas paak bi oo Ismaïla fa buum jox ko na ko nan ànd ci ginnaaw kër gi mu utal sa yaay mat génn Ibris ñëw ci yaay ji ne ko xam nga fu góor gi jëm ak sa doom mu ne def mu ne ko da koy rey mu ne ko kenn du jur doom di ko rey mu ne def na yàlla ak santeey mu na santana yalla day def la ci xam dab xale bi fo jëm sama yaay su papa day tax ni sama yaay dede daf lay rey de ki ci le parcole mu yor ken du rey sodo mu na def na yalla ko sant mu na ko santana yalla def la ci xam iblis nak jonkandi len setan moy ñett xeer yiñ ko sanni ci jabrutu aqba aqula aqusta ibrahima ak si teural xale bi dawal paaka bi te mu dawalaat paaka bi te mu essaye ko ci benn bout bois bu fa nekkoon paaka bi xar ko mu wax nag ne maa ngi waaru derati nit derat nit ñu mu oyo fi paaka bi mënu koo xar te xar fànq bi te paaka ba wax ak moom ne ko dama ne ci diggante ñaari commandement bay na gëlyili wal xalili commandement yàlla ak xaritam ci laa ne yàlla dana bu ma dog xarit bi ne naa dog lu yàlla santaane lay def falama sama wata loolu jabin wa naa day naa an yabrahima qasadata ruya inna kazalika najzi lmuhsinin xale bi ne ko papa yow ma góor gi fop ñaari mbagg yi yow ko mu sukk ñaari tànk yi xale bi téen ko ne ko papa tekkil buum yi mu ne ko doom dama digg ak yow ba fee nga ndarmal trahir mu ne ko déedéet soo ma yeewee doomaar yi day mel ni soo ma yeewul woon du ma xaar paaka bi tekki ma ba ma liibal toog xaar paaka bi neel sama yaay na muñ sama dër ji bu mu taqi suma bu ba day tax mu fàttaliku ko du muyul nag ndox doom dafa neex na sa loxo bar ndax dafa metti dal na ñaari yàlla feeram na nag malaaka yëpp jooyu do wallaay aros yëngu sa mborom laaj ginnaaw bi mu xamee li muy laaj wax ko li xew mu ne nag jibril dawal am nam xar mu ne ca àjjana am na fa farweer fanweeri at aaruuna xaaruuna ku ñuy wax xaabin moo ko fa defoon ak jaamu yàlla xaabil ak aabil ñoo bokk ndey bàyyi xaabil a jëkk gantul bàyyim moo ko ne li nga wax ba ma ko def ma lank isxaraba xurbaana fa taxbala min ahdi baa wala muy taxbal min axari parce que bi nit ñi bare bu maam adama ñaar fukki biir la biir ñaar fukki biir yëpp benn bu ci ne góor yi jigéen la benn rek ci biw juddu di góor andul ak jigéen muy siisa maami nabi moo jëkk jor leer bi ku jigéen kii juddu woon bu fere ñu may ko ku góor kii mu jëy juddu noonu lañ doon def xaabil nag yàlla atti jigéenam gën a ñaaw jigéene aabil ñoo bëgg a jox nag aabil jigéene xaabil fam xaabil jox jigéene aabil mu ne maa bañ et puis yow papa yàgg nga gën a lay lii yaa ko def mu ne ko non def leen qurbaan qurbaan moo di essayé su jarutu soyee nag ku nekk ut dara def ko ci digg kër gi na yàlla lii lay laajee ndax am naa dowaal ci li may laaj jëm déet bu bërsatee kuñ ci fekk sa yëf nga xam ne yàlla nangu wuñ la ku fekk sa yëf tem ñu xam ne yow la nangul mu ut xar abi ut xar indi moo tax xar mi biñ ko rendee mu dee ndax xar mi bu dëkkoon àjjana du dee ku dëkk àjjana du dee mais xar mi dëkku fa woon xar la woon moo xam ne aabil moo ko defoon xurbaan ci diggante ma xaabil kii mooy yoon gàtt yi xaabil xaabil mooy yoon gàtt yi xaabil xaabil mooy yoon magasin yi sunguf si dugub ji ceeb bi xale bi ne ko nag mag gi ne ko comme son papa farfarloo na ba nga jël sama jigéen bii rafet bii bëgg maa jox bu ñaaw bii vous allez voir dinaa la rey la axtu la nekk luñ yute mu ne li ngeen nangul te nangul luñ maa tax dinaa la rey mu ne ko innama yataqabbalullahu min almuttaqin la in basatta yadaka ilayya li taqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka inni akhafu allaha rabbal alamin lu la neex defal noo bokk ndey baaj su fekkee da ngay fexee reyit man dey duma sayu duma daw mu xaar ba seen papa dem màkk rek mu dab ko ci caawu gi fee xale bi taxu mu ne ko fàttaliku la ma law ko naa wanaa dina rey mu ne ko mayit la ma law ko am na fa inne de temps xamul nañu rey nit parce que ba mosuñu rey nit amul won mu ko iblis say say be ko fa melni picci rek teural ko fa melen picci dorit xer ci bop bu mudé mu bod nak waji di joy rek xamuna mu koy def ba ñaari baxu ñu xex ci wétam ben bi reey morom ak sul ko mu doora xam ni mu koy suppé mais ci makala bay bi na amna lu xew de ndax dañuy jikki jikki garab yu reuy touro ndok yi amul won dekk commencé am dekk yi lewetone commencé wex mu ñew nak yow am sa frère mu nak isuma ko mu ko laaj dama ko gaddo won xam xale bobu motax le presse aljuma ji passé kenn ku ñek seenu ay faar lek rasse yor yo bol ko ci bu toy ak cere ju ñu ci barke xale bobu rek nga gis nangul sa bay ci bobu jamono bobu betey bobu jamono bobu betey gut bes bi ñewate parce que dañ ko ñukatu ba muy beusat teuski xol ko ba muy fukk fan ya ñu nak bu ci xasse ku jili ñaar waka reey sa xar am nga yoolu reey sa dom c'est vraiment que ba legi ñu jige makko barkiti bu indi nañu doxu samsa lu ko ko jox deggu sa jëk mam ibrahima safaro mëna lu ko dara lu ko ko jox nangul boromam burum kit gi dal bu nangulé yalla soxna ci deggal ko dom ji nangul ko kër gi bala du fi dugg mukku taxé momu nak buñu fexé ba mu génn ci pench mi be pench mepp mel nonu pench mepp ne ci jamm buñu fexé nak ba mu génn ci dëkk bepp mel nonu ñu ne ci jamm jamm ji ngi dëkké la ci yalla du fa jéx waye condition yi mu ko joxé manki fokk ñu ram par condition na li ngeen bëgg am na ko xam na ko def li ma bëgg ma def li ngeen bëgg ciow li yëpp mooy li ma bëgg naru leen ko def tu nar li ngeen bëgg ma def noonu la nekk nañ bàyyi suñu bopp ak suñu borom ba ñu yàkkamti ba ñu jubadi ku yàkkamtiwul jubadi woo loo bëgg di nga ko am yàlla la gën a bëgg sa bopp dudu te xam ne li nga nekke xam nga moolo moom nit bi bëgg yëfam man wax naa ko ba tayyi ne ko yàlla bul may kenn ndam ci man ko am ndam ci sa morom yaa ko ko may man bul may kenn ndam ci man yaa ma moom nit day fonk la mu moom soxna si yàlla ko yàlla may ajjana may ko suñuy woy jur jànqa ji ko fi indi soxla ne ko góor gi ñaane woon yàlla na la ko yàlla fajal ku fi indi njàqare yàlla na ko yàlla teggi te itam waxtaan woowu ñu fi junji yéen ñëpp ngeen bàyyi ci seen xel Hélène ndeysaan Hélène man leen nami naa leen wax naa ko Idrissa moxtaar bi yàn yàlla xam na li ma wax te mu ngi koy dégg ci jëppiwuma ku baax la ku numb boppam la nag waaye zahiram sore naag baatinam billahi wa kitaab bi zahiram sore naag baatinam moo tax di xale yi fexe seen pexe mi fekk ko fi laa ne bu sa yoon ne réussite su ngeen jugee nag yéen ñëpp nu bokk ko def ci seen loxo kenn ku nekk yëgal ko ab xaritam yaakaar naa ne dinañu def ay réunion ndax bi nga fi commencé daan nañ ko def ko Ousmane Diagne mais dégg naa tàkkusaan dina daan def presque 1 million nam 500 000 ci jogonaweeg yooyu léegi nag ñu ngi koy jëmee le 12 décembre yéen ñëpp ngeen def ci ñaan yàlla àggal ko mu ëpp nanu ko yaakaare woon te bu boobaa mu bañ ñu fekk benn jàngoro genn tolo te genn njàqare bi jaay si di la wayna wala xëy maa ngi nuyu ñëpp nag di baalu ak ñëpp waaw piqué si ne ma moom mii rek lañ lay dolli li nga waxoon ne que Sidi Haji Malick duggoo ko dañ la faa duggal waaye mooy moom mii maa moom a liir miñ ko duppee mu daal dagg ndawalam ci Sidi Haji Malick ba mu jógee daal ñëw Tiwaan maa moom ma daal dagg ndawal kër ca taabulam bi yéen a Sidi Haji Malick mi ma liir miñ ko duppee kon nag def lu baax bu ko dee def dafa yàgg ñuy ñaan si yàlla yàlla wax yàlla yëgg ca màtt bay ma liir ya bi barakati Qur'anul Karim ndax ndey fa tabarakallahu dul tëggal na nu dimbali na nu jàppale na nu yàlla na ko yàlla jàppale bu Mustafa bu Yalla wax nabi donc na waka na fadlullahi alayka waqul alayhim waqul alaykum alayka azima yow Mustafa de xama kan wa yow de sumi ngadin munul ko wat yow ma waaw yalla ay wax ak nabi xama kan be way yow mi yow Mustafa mi yow ma jox asman ni juroom ñaan ndigal ñu ubbeeku nga fekk ci mom wax ak yow xawma kan de way wa kan fadlullahi alayka asima xawma kan de way yow mi dik and ak juroom ñet dak ñetti jooné safatu kubra ma dencel lako xawma kan de way wa fadlullahi alayka azima yow wa fadlullahi rasulullahi alayka azima wa fadlullahi rasulullahi yow papa gi alayka azima lamu lambe ci yol nak ken munu ko netali ken munu ko wax amadu ala jamalu ketal li tax nun masabu imam malik nun ni nga xamne xeytu rasulillahi lañu ni nga xamne ñoo li ñu taw quran pir ba lu yalla neub ñu di ci jema fann pour mën ci am mandarga d'accord ñu ñepp ne leetu khadir moy guddi tay gi waaw guddi ñaar fu fana joom ñaar doobu moy leetu khadir dina la jox nak ay preuve yuuru yuur yo xamne alquran la alquran defna bu fekke du ayatun mansukha ndax nek ayatun muhkama ndax alquran itam nak ak sa bop alquran amna ci ay yo xamne ken jifandiko tuko de so dajé ko la bak jangam mu dina wax ne alquran wax na ngam fekke bu ki nañ ko waaw nañ ko wax ci oof ani nañ ko bu yag parce que dafa am mansukh tilawati don al ukmi am mansukh al ukmi don al tilawati am mansukh al ukmi wa tilawa c'est pas ta kalami rek xana karana magit ma ngi dafa dafa lu yalla wacc mu ci alquran ñu diko jang xam nga alquran boko jange motax billahi ism borom mo bari kat xam nga xol wala wu moy lan ma fa la ngay jul rek na allah akbar yalla kenn la yalla modi ko xamne ku soxla ci ko yalla amul doom yalla kenn du papam yalla amul nawle ni allah akbar wala xol wala wu nga ko ci olof na allah akbar su melaw yu manam do am julli wa te li arab bi bind moy lolou fa nga ko quranan arabiyan Qur'anan arabiyan ya qawmi ya'qiluna inan fa law dudu ke sa xam nga jatta bat la bat yi prank prank yi na may tamé wer bu fekke ne ki ne mat na ñak tan lay doon tan wer jappé ko bu deugara inam ko naw fanweri bat weru ko ru fanweri besle fanweri besle bu fekke weru mat la yent yalla muhammad juroom nent weru ko rek la wer ah ndax koor ci ligé ñew la juroom nent weru ko reuy mu ah ben rek ci mat fanwer ñu ci 29 jours la waaw ma wax la ne pour nga gis ne 26ème jour ñu duggu guddi 27ème moo di leenitu xadari ci mu wérante mooy ina ansal naawu jàppal ne fanweeri baat la dee nga dugg kay daleel ma bopp ina anzalnahu fi leylati alxadri nga jàng ba ci baat bi wax hiya ina anzalnahu fi leylati alxadri وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر غير من ألف شهر تنزل الملائكة روحهم fiha bi maradihim min kulli amrin salamun hiya akay tahiya digante yi ak imam fanal 27 bass la xam nga ci iye luy firi est ce ci ñu ñu ala yi mo du kete mo bax mo lewet mo labir mo la yalla may xel mu rafet di lim ba mu yagg nga ne dundu dal fofu nga suñu ñewat ci pour te bari won ko fu jëk moy signal ne fi la bi mu ne inna ansalna fi laylatul qadri moy yeen medina ya baax na def ba xam laylatul qadri ngir riyaayam xam na laylatul qadri khairun mo gën min alfi sirin xam na laylatul qadri gudi tay yi tene zelul malaikatu malaika yep ngi wacc ruhu ak ko yu xoxu moy sangi malaika yi tene zelul malaikatu ruhu nimi ci teggu fiha bizni rabbihim ñoom ñet dañu wacc ci guddigi ci ndigal yalla ñu tax ñu wacc min ku yamir parce que tay ji lañi ci ñu yara de ci at bi wa bes ñu tuti tax quelques minutes wa ñu wara de ñet bu lay ci lañi ci ñu ñew ñu nekkon dara ñu wara jox ci seen loxo dem ci loxo ñene ci la ñuy siré ñu wiru di woon te nawre wir ci la ñuy siré ñu waroon te wara tëdd ci la ñuy siné ñu ñàkkoon te war a am ci la ñuy siné ci amoon te war a ñàkk te it leer a taw tay lañ koy siné ñu ñu ne la fa war a toq ci ndox la fa war a ñor ci gàncax yéppee lañ koy siné moo tax su ko defee nag ñu jox ko mu dabiraat yi mu dabiraat yi umoon moo tax ñëw na guddik tey gii ñaare nit faatu ñëw na guddi tey gii yéefar ëmb yéefar ñëpp buñ si yéen a seen i jabar tey kenn du ëmb mayaka mal koy ngi nekk ko rendel service yi daaw bi pour jël bu déwén bi min kulli amrin min kulli amri istifraq la dal dina ne min kulli amrin salaamun hiya hiya moom daal guddi gi li ko dalee hiya jooju ñu gëstu baat guddi gi ak bopp saar bi boo ko wañee ñaar fukkala juróom ñaar ci arab muy signalé na nag fii iya nekk ci wañi araf yi fi la nekk ci wañi weer wi ñaar fukk juróom ñaar yow du benn Ibnu Ba Abbas nag ñu bari xam-xam bi moom ne pour yi naa ci biir saar yi beneen signe bu ma woon ne laylatul qadri ñaar fukki fan ak juróom ñaar la guddeen ñu ne ko loo gis mu ne dama gis yàlla tudd ci saar wi laylatul qadri ñetti yoon saar wi ñetti yoon lañ ci tudd laylatul qadri inna anzalnahu fi laylatil qadri banka subara wa ma adraka ma laylatil qadri banka subara laylatil qadri continue tuddaatu ko laylatil qadri boo ci wàññi nag neuf la trois fois neuf ci amatul benn warante inna ansana fi laylatil qadri bu ko tujoon juróom ba di gam sax ñu gëlëm bala mu tudda ko benn yoon ñu gëlëm waaye ñetteel la ko répété noppi dañ ko tuddaat defaar bi jeex te it dañuy wax ne kitaabu sow qadri ummati laa qadr téere bu borom téere ngi boo xam ne borom doolee ko moom téere ngi boo xam ne ñu ngi ko teg ci loxoy ku am doole pour mu wàcce ko téere ngi boo xam ne ñu ngi ko yëpp xeet wu am doole xadiri xam ne lu muy firi am na juróomi pri bi nga firi teranga guddi teranga guru teranga ndax yi bi yàlla dina ci defal kul julli tey malaaka dina jox loxo boo ko yëgi boo ko yëgul boo toole ba mu yàgg sa naw doog na tiis rek malaaka la jox loxo boobu bëpp di sati te ne zenul malaaikatu wa roxu fiha ñu tudde ko nag laylatul qadri guddi teranga ji tudde naa léegi ne ci la ñuy dogale yëpp ñu tudde ko laylatul qadri guddi dogal gi tudde nañ ko it laylatul qadri qadri dina firi buuxante fu seere inna la yir ci tour xali mi taw yaqdir yaqdir bobu moy xat ndax malaki dañuy test ci souf su ñu te jam do gis keneri jant bi guddi ga am nay melo du sedd lol du tang lol du bari bu xaj du bari ngax mbam bu jant bi tenke itam elek du am tener lu tax jant bi du am tener ba muy doxel lu sori malaka yi fana nak ñun ñoy koy di ñibbi te tey yi yer koor bi kërëm lu mu tero ma jant door koor jamono bu jant bi ne du so yalla dina bay yalla dina jégué téméri jinné yu waroon dem safara waaw ni atu alfi atiqi bu jant bi soye kéro bu wér wi tego yàlla dina baal téméri junne yu waroon dem safara ci ëllëg sa mu baal téméri junne yu waroon dem safara ci ëllëg sa mu baal téméri junne yu waroon dem safara su aljuma ñëwee mu calcule kéro ba wér wa tero ba guddi aljuma jooju li mu baal mu baal lu toll noonu delluwaat ci téméri junne par jour téméri junne par jour téméri junne par jour ba deuxième aljuma ñëw